คิดก่อนทำทำแล้วแล้วมานั่งเสียใจก่อนทำแล้วไม่คิดทำไมว่าพวกมันพวกกูพวกใครก็พวกของใครไม่คิดก่อนทำมึงก็ต้องรักพวกมึงเธอหางพวกมึงแล้วมึงก็เชียร์พวกมึงกูก็ต้องรักพวกกูเธอหางพวกกูแล้วกูต้องเชียร์พวกกูมึงลองไม่ลองคิดดูไม่รักพวกกูแล้วกูจะรักพวกใครพวกมึงแล้วก็ว่ามึงเก่งพวกเองแล้วก็ว่าเองใหญ่พวกกูก็ไม่ยอมใครบ้านเมืองมันไรก็ไม่ใช่เรื่องของกูพ่อกูแม่ของพวกกูก็เป็นเพื่อนพ่อมึงลูกกูก็เป็นเพื่อนลูกมึงเพื่อนของลูกมึงก็เป็นเพื่อนลูกกูทำไมล่ะไม่ลองคิดดูพวกมึงพวกกูก็คือพวกใครจะมัวชิงดีชิงเด่นจะมาแย่งกันเป็นใหญ่มึงกูก็คือคนไทยเราแบ่งพวกทำไมใหญ่ไม่ลองคิดดูทำไมเราไม่คิดก่อนทำทำแล้วแล้วมานั่งเสียใจก่อนทำเราไม่คิดทำไมว่าพวกมึงพวกกูพวกใครก็พวกของใครไม่คิดก่อนทำ ทำไมเราถึงไม่จดจำมึงเราไม่คิดก่อนทำ